kaip beprasmis lenka dienų, ir taip beviltis eina naktį. Bijau ieškot, bijau atrasti, praras bijau. Tik kas dieną laukiu, laukiu tavo jų rankų, tavo žingsnių, ar tik šviesos, tik saulės blyksnių. Po minę dairausi, gal susitiktų mūsų akį, gal pažinti ar apagausi. Ir taip beprasmis eina dienos, todėl beviltis lenka naktį, jau ieškoti, jau atrasti.